i što mi je najbolnije. Nikom na svijetu kao meni nije, liju mi teške novembarske kiše, a ti ne pitaš kako mi je. Jer ti nisi ti više. Kažu da me varaš, kažu da me ostavljaš, kažu mi da si zavoljela drugog i da ti ništa moje drago nije, a ti ne pitaš kažu. Drago nije, a ti...